Teen sügava haua murelema, siis upub mu pilk tema silmades, kui täheke järve tasases vees. Joon sellest, kui neiu armastab mind, kui ei, siis sellest, et kurb on mu rind, kus klaas on ja klaasist punane vein ja tuju seal tärkab ja taganeb lein. Sünnivad hetkesest, on vikerkar joobunu südamest. Mu laulud, mis sünnivad hetkesest, on vikerkar joobunu südamest. Ja näe, on sädelev klaas minu käes, kuid ahelais alles on rahvaste väed, nii kaunilt kõliseb klaasi kristal, kurb kõla on orjuse ahelal. Nii kaunilt kõliseb klaasi kristal, kurb kõla on orjuse ahelal. Mu laulud, mis sünnivad hetkesest, on pilved mu mureses südamest. Mu laulud, mis sünnivad hetkesest, südamest. Miks orja rahvas siis ootab vaid? Miks puruks ei rebita aheleid? Kas arvab, et Jumala armust need kord roosted rannetelt läbise? Miks orja rahvas siis ootab vaid? Miks puruks ei rebita aheleid? Kas arvab, et Jumala armust need kord rooste tarannetel läbise? Kas arvab, et rooste need ahelad rannetel läbise? Mu laulud, mis sünnivad hetkesest, on piksed mu raevuses südamest. Mu laulud, mu laulud, on piksed mu raevuses südamest. Morra!